duwe iso niki demen niriko. Hang wes nyoto nyoto duwene wong liya. Welas hang sun apoti gawe son lali. Dung bunga sing rusak pager sari. Mampangi ati iki son kutun duweni. Duweni riko hang tiati pucane ati. Coro paran biaye weso lakoni. Masyo son timaro ati. Ah!